rajuna lañ leen di génne kama yukhriju llahu nnabata min al ardi kadhalika yukhrijukum min khuburikum lil ba'thi yawma al qiyama khurtu bi mu ne bayyana taala kamala qudratihi fakama yuhyi al arda bi ikhraji nnabat ba'da humudiha kadhalika yuhyikum bil ba'th al qurtubi jukki fuk ak ñent xatum fuk ak juróom benn mu ne yàlla fii dafay leeral mat gu kàttana mat na ko ni muy dekkale suuf génne ci gàncax suuf sépp tooyaat àll bi yépp naat nee na naka noonu lay génnee lépp loo xam ne lii dafa dund ngir mu dekkal ko suñu borom bi mu tuddee kon mbiri àlaxira suñ bëggoon tënkali weesu tudd nit ña nañ fay mel wane si kàttanam ci tàmbali bind nit ñi ak it kàttanam ci dekkalaat leen mi ngi indi nag ay tegtal ala rububia ak ay tegtal alal waxdaaniya tegtal yi wane ne li fi nekk mooma tegtal yi wane ne yàlla rek ka yàlla ci bind gi bindeef yi ak seen lamiñ ñu wuute yi ak seen jëmm yu wuute yi ak ni muy dekkalee suuf ci taw ak su nit ñi ni ñuy jóge ci ay nelaw ënd ci ay misaal ci musiru kóone yi ci jaamu gi ñuy jaamu leneen lu dul yàlla suratu Rum ay 2 yàlla nee na wa min ayatihi bokk na ci li lay wan ne yàlla rek kay yàlla wa min ayatihi al bahira addala ala azamatihi wa kamali qudratihi lay wan ne yàlla rek kay yàlla mu ne bokk na ca an qalaqakum ci mu bind leen yéen ñëpp min turabin ci suuf min turabin ci suuf cosaan la nekk aadama li ann aadam aslul basari summa ginnaaw ga rek yàggul dara isa ca saasa antumi yéen basarun ngeen nekk ay mbindeef tantasiruna tasaaroo ci kaw suuf dama dem ba ngeen naan 5 milliards ak dafa war a ëppak mbir mi ëpp naag li fi yàlla wàcc doyu tëg yi demi nekk yooyu yàlla mu ne ah li ma fi wàcc mun leen koo lekk li féeg yéen a ngi fi waaw li ma fi wàcc munu leen koo lekk li féeg yéen a ngi fi kon bokk na ci kéemtaanu yàlla bind gim bind mbindee fii te maa nga ci biir min turabin ci suuf waaye yàggul dara rek basarun tantasiruna ngeen nekk mbindeef tasaaro di yokku jóge ci alaqa jóge ci nutfa kon dem ci alaqa mu di mooy jóge ci toq ndox daa dem ci lumb de rek jóge ci lumb de rek dem ci suux moom yàgg mu nekk mbindeefu am xel di commencé di walbatiku def ay mbir di fàggu li ngay lekk ñu daan la lexel ba léegi ngay wut loo lexelaate tabarkàlla naka noonu dem ba am fi xam-xam bari fi ay xalaat xàmmee lu baax ak lu bon ñi am ñii ñàkk ñii texe di ñii texe ñii texee di noonu la ko Ibnu Kasir waxee ca jukkib ñetteel ba 50 ak benn ca safha ba kon lii bokk na ci kéemtaan gi lay wan ne yàlla rek yàlla wa min ayatihi bokk na ci li lay wan ne yàlla rek yàlla an xalaqa lakum mu bindal leen azwaajan ay soxna min anfusikum yu jóge ci seen bopp loolu tam ci kàttan gii wane ne yàlla kenn la moo di bind jim bind mbindeef soxnaam jóge ci moom doon aada doom aadama ni moom te it deful soxnaam nekk leneen ndax bu fekkoon nit day am soxna ci leneen dafay nekk leneen kon moo tax Ibnu Kasir mu ne walaw annahu taala jaala al inasa min jinsin axar min janin aw xayawan lamma xasala hada al itilaaf baynahum wa bayn al azwaaj Ibnu Kasir mu ne suñ soxna yi bu fekkoon dañuy takk soxna jinne wala ngis ko takk soxna nag mu ne kon miinante gii am suñ diggante di jegente di waxtaan mu ne kon du mën a am de bal kaana taxsulu nafara wa dhalika min tamami rahmatihi bi bani adam tabarkàlla Ibnu Kasir la ko wax jukki ñetteel xatum 50 ak benn mu ne kon dawante rek moo fi am soo fi demoon tey ci borom jinn yële tabarkàlla ca buun mu jox la ci jinn ju nekk sa soxna boo moytul coow dana bëri sa kër lool bu la fekkee yor yeneen soxna boo moytul bu duggee ci seen diggante meneen mbir lay am moo tax wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja mu bindal len ay soxna nek ay nit ni yeen wa nek ay nit ni yeen wa lutax nak mu bindal len soxna defuko mu nek ay bayima defu len ñu nek ay jinne xana nit ni yeen mun li taskunu ilayha ngir ngeen man leena jage li tamilu ilayhinna wa ta'lafuhunna ngir ngeen man leena jage minante ak ñom li taskunu ilayha it modi gor go gis denjul soxna sakan bi muy wax fi du ko meuna am ko sa poste du sakan da nga denjul soxna li taskunu ilayha fidu dalit ak itam ay khalal yu dal ak yu demene ko yoyu soxna rek moko meuna dalal li taskunu ilayha motax bo ci amé ñaar ci lañ koy gëna mané bo ci amé ñett ñu far gën ko man bo ci amé ñent nak fofal ray bi téré ci lañ koy gëna man nak ama budé ben tabarakallah mbar nako meuna man waye deeng nga min anfusikum azwajan ay soxna li taskunu ilayha tabarakallah muné waja'ala bainakum mawadda mu def sen digënté bëggënté nena lool tam ci kemtan yalla la bok fi na gor go fi gis muy dox lum ñak xaliss amna soxna soxna ci demon nako bëgg na la muné man tam bëgg na la waye soxna ci soxna yit ñi ci mbedd mi lu ci soxna ñaaw amna gor go xamne gi fi nek mo ngi wutif xaliss tu su amon fi ne may ko tabarakallah nun la yalla dogal waja'ala bainakum mawadda fi ne leg leg nga dem marché gis ko yor ak leket di dugg nga japp ni ci mom bu fekkon mo def ci soxna mom duma denc waye ka nga xamne mom momam soxna sosé mom tam pour mom tabarakallah suñu gor ga cheikh al-hajj abdul aziz neena da ngay dekk ganar ci kër gi ganar soxnam waj ba jek mu la koy firé néna nga romb ganar gi mu firi la fi nan la bul jégué sama soxna té yow wërna la né yow ci kër gi sa xel nekul ci soxnam si waye yow do ko firé waye mom mi ngi lay firé soxnam mom ganar waye dal goor go fi gis muy wax rek tabarakallah amna waja'ala bainakum mawadda naka nonu tam jigen ju nek ñaaway yak ñakum khalis mak ñak solo gak tabarakallah yu demé ni ko yok ya ci aji yeb ndax ni ngay xolé nit manan tekul dara amna ko xane ki bu ko xolé ni Allahu akbar lu rek la yalla bindi mbir yi ci kim tan yalla yi la bok wa rahmatan mu def sen digeunte yermande motax seytam bu ci dakke dako hubbur rajul imra'atuhu wa rahmatu shafaqatuhu 'alayha an yusibaha bisu ibn abbas lu lay wax mune al mawaddatu hubbur rajul imra'atuhu wa rahmatu shafaqatuhu 'alayha an yusibaha bisu mune mawadda dal moy ni gor di soppe soxnam yeurum ko bo xaccion aw yeb mom gor gi ñimina taxaw sa digeentek yeb ñi ko dor ko waaw gis lo so gude gor ñi mu jëte de xolaat kër gi ba xam tej nañ ko xolaat buntu yi wut aw yeb tek ci boori neeg bi daal di tudd ci buntu lal bi nak nek soxna ci lu ñew bu naré jëm ci yow yam ci man mu door ko bala ak ci yow motax tabarakallah gor ñi ñen balma dañuy fété ci buntu lal bi ne soxna ci nekkal ci ginnaw lutax nak lu ñew yam ci man tabarakallah fofu la ma wadda yam fofu la rahma yam waye fofu it ni muy mel fofu la wara mel ci ëttu kër gi ni nga yërëmé soxna ci fofu bo ñew ci ëttu kër gi ñu ko wara yërëmé waye bo ñew ci pinc mit ka non nga ko wara yërëmé inna fi zalika nek na ci wax ji la ayatin mandar gamuy woné né yalla rek ka yalla li qawmin yatafakkarun ci ño xamné di ñu jëfëndiko seen xalaat wa min ayatihi bokku na ci mandar gamuy woné yalla rek ka yalla lan khalqus samawati bindi gi mu bindi asman xol len ko ni mu soré kaw tim ñu am yoy jaar fi picci jaar fi lan lu nekk jaar fi tabarakallah ay jant yu bari nefa ay weer yu bari nefa ay bidi yu bari nefa espace ya fa nek xamna ñun ñi nek fi kenn ku nek naan dagal ma fi keur buñ demon fofu doyal ndax espace yu digeunte ben mujarrat ak benen wala ben shams ak benen wala ben khamar ak benen sori way yoyé mané buñ fa demon xamna né tabarakallah dinañu bayyi topal fi mu dekk wala yoy wal ardi ak bind jim bind suuf ñi ngi ni tek ci suñu état fi ñi ngi ni di ci dawal suñu auto yi di ci dawal saxar gi lenn lu nekk ñu def ko ci kaw suuf ba noppi nag suñu faatoo ñu denc ñu ci biir suuf alam naj'alil arda kifatan ahya'an wa amwata ñun génne aduna ndeysaan ñu fabaat ñu dugalaat ñu ci biir suuf tabarakallah mu ne loolu bokk na ci kéemtaan yi wane ne yàlla rek a yàlla wa ixtilaafu alsinatikum wuute gi seen lam ñi wuute wa alwanikum ak wuute gi seen mela yu wuute loolu tam ci kéemtaan yàlla yi la bokk waaw loolu ci kéemtaan yi wane ne yàlla kenn la bokk tabarakallah xoola rek kii day wax arab kii di wax ajam kii di wax turkiya kii di wax rumiya tabarakallah ñu wuutey couleur kii weex kii ñuul kii xonk ba nit ñi bañ a jaxasoo moo tax fim ne bi jigéen ñi xewalee di diwoo ñii diwoo xàmmee leen jafe waxtilaafu alsinatikum wa alwanikum alwanikum jooju la ñu bëgg a dindi ñoom ba tax ñuy wut yu ñuy diw ci seen yaram ndax yooyee def leen ñoom ñëpp ñu nekk benn couleur te mooy ñoom ñëpp ñu xonk wala boog ñoom ñëpp ñu xees tabarakallah ca yoon wan koy jaare ak seeraay baag yam mën a jur ci feebar ak yam mën a jur ci yeneen ak yam mën a jur ci feebaral koom-koom maanaam tabarakallah économique yooyu yëpp waxtilaafu alsinatikum wa alwanikum alwanikum joo jëlañ bëgg a sot waaye baat bi yàlla njëkk ci du muy alsinatikum dara lañ ci mënut loo xees xees dama ne nga ne ha tabarakallah yooyu yëpp doo ko mën a dindi kon waxtilaafu alsinatikum wa alwanikum inna fi zalika la ayatin lil alamina inna fi zalika nekk na ci lii la ayatin mandarga muy wane ne yàlla rekk yàlla lil alamina ci mbindeef yëpp ay it gis nga benn bu nekk ni mu koy tëjee ba muy wax fii lil alamina mooy wuuteeg lammiñ yi ak wuuteeg tabarakallah melo yi loolu lil alamina mbindeef yëpp ko moom mbindeef yëpp soo demee fële ñee ne la ñu mel boo demee fii ñi ne la ñu mel boo demee bitim réew wala nga dem ci biir réew mi ak feneen tabarakallah ni bàmbaray làkkee bàmbara bokkut ak ni séréer di làkke séréer ni tukulóor di làkke bokkut ak ni saraxule di làkke waaye it ab arab bu ñëwee làkk du bokk ak chinois bu doon wax fii tey li ma wax doo ci xam dara dara dara tabarakallah xam naa ne déggumay chinois moos waaye noonu ñu koy waxe am na yooyu moom jaxasoo gi doon na lu kéemtaane lool kon suñu borom bu ñuy joxoñ wuute gi lammiñ ñi wuute ak wuute gi mela ñu wuute ñun tam war nañu bàyyi xel ci wuute googu yi tabarakallah ñii daf leen di bind ñu xees ñu jàpp ci sant yàlla ñii mu bind leen ñu ñuul ñu jàpp ci sant yàlla ñii dégg làkk wee léeg-léeg gis benn bopp boo xam ne bi juróomi làkk nga ci benn bopp nit rek juróomi làkk nekk ci te it soo xoolee jëmmi nit ki lu tax nga xam ba xam kii juróomi làkk nga ci mdéet tabarakallah koo xam ne mën naa làkk arab mën na français mën na anglais mën na wolof te it day làkk séréer yooyu yëpp mu boole ko ci benn bopp bi inna fi zalika la ayatin lil alamina te it am nañu weesu loolu dégg naa fi nit koo xam ne kii juróom ñett fukki làkk mën na ko ak ñaar tabarakallah loolu ci kéemtaan yàlla yi la bokk subhanahu wa taala te nag mu def ci secret bu doy waar ci meew mi nit di nampe ci nit mu jëkk caa jële làkk ba muy géwante doomu aadama bu ne meew ma ngay namp soo dee géwante ca ngay géwant ñaare néew na ngay géwant di géwante ci weneen làkk wu dul wi nga namp inna fi zalika la ayatin lil alamin wa min ayatihi bokk na ci mandarga mi wane ne yàlla rekk yàlla manaamukum billayli nelaw yi ngeen di nelaw su guddee loolu ci kéemtaan yàlla yi la bokk nelaw yi ngeen di nelaw bu guddee wan nahaari ak nelaw yi ngeen di nelaw su bëccëgee xam nga nelaw guddi bokkut ak nelaw bëccëg ndax kii nelaw guddi dafa am lu nelaw yi def ci moom moo di delloo deret ji cëccër yam nekkoon ba yax yi àndaat bu jógee sangu rek daal di amaat ak cawarte nelaw yi bëccëg nag nit ki buy nelaw daanaka lu xew ci néeg bi mu yëg ko waaye teewul mi ngi nelaw ñaari nelaw yooyu wuute gi mu wuute suñu borom tabaraka taala nee na mandarga mu leen di wan ne man rek maay yàlla tabarakallah waxtu tusbaar nelaw yi ci nekk moom it boo ko lebee sa yaram da koy yëg waaye nelaw yi guddi nag moom noonu la mel moom it moo tax kéemtaanu nelaw mooy su baree yàq su neewee yàq kon suñu borom tabaraka taala wa min ayatihi manaamukum billayli wa nahaari wa bitiqaaukum min fadli ak sàkku ngeen di sàkku wërsëg nee na bokk na ci kéemtaanu yàlla sàkku gi doomu aadamay sàkku wërsëg kuusin ma ngay waaxu ngir lu mu am. nee na loolu ci kéemtaan yàlla la bokk, te it kenn du ci doyal. ndax fi mu nekk boo xëyee sa kër di wuti wërsëg, da ngay tasee ku xëy jëm si sa kër moom di wut si wërsëg. waaw, nga gis gaa yu xëy yéeg ci avion yi dem ca jaww ji di wuti wërsëg, nga gis ñu xëy dugg ci biir ndox mi di wuti wërsëg, nga gis ñu xëy ñoom dugg ci biir suuf si di gas mbell di wuti wërsëg. tabarkàlla, ñi jëm penku, ñi jëm sow, ñi bëj gànnaar, ñi bëj saalum. te it sa wërsëg wi li nga koy xeeb xeeb am na koo xam ne ki moom fokk nga xomp ci jox ko moom tam mu mos ci sa wërsëg woowu. bokk na ci jànq jiy liggéey ci kër yi, tabarkàlla li ngay xeeb xeeb sa wërsëg bi bu yar dee nga ne ci xompet jox ko. lu tax? ndax moom su xëyee sa kër lay wut si, yow nga xëy wuti geneen kër. loolu ci kéemtaani suñu borom yi tabaraka taala la bokk. inna fi zalika la ayatin li qawmin yasmaun. lii nag mu ne bokk na ci mandarga yi wane ne yàlla rek kay yàlla ci nit ñoo xam ne yasmauna buñ leen waaree daañu ko dégg. tabarakallah, gis nga it léeg-léeg nga romb ko da ngay def ne kii wërsëg bi mi am fii moom li muy jaay pour yow lii wur ca mën a am fukki dërëm yi mu añe. waaye nag loolu lay yor nga romb jenn waa joo xam ne ji la mu yor ñëpp nga koy yéem te la mu yor mënu koo doy. noonu rek la mbir yi demee. wa min ayatihi, bokk na ci mandarga mi wane ne yàlla rek ka yàlla yuriikumul barqa. maangi suratu Rum aaya 24. aaya 24. wa min ayatihi, bokk na ci mandarga mi wane ne yàlla rek ka yàlla yuriikumul barqa, daf leen di wan melax. nga jëkk ba guddi mu xiin mu ne tay fat daa di melax. xaw fan nga daa di tiit wa tamaan ba noppi ne xemmem. saa buy melax rek ñaar yooyu mooy am, xaw fan wa tamaan. nee na xaw fan lil musaafiri wa tamaan lil muqiimi. loolu Qatada moo ko firee noonu. boo demee ca Tabari no foofu lañ ko indi ci jukkib ñaar fukkeel ak benn xëtum ñaar fukk ak ñaar. xaw fan lil musaafiri, nee na kuy tukki su ne melxat nga tiit, waaye muqiim ki ne ci dëkk bi su ne melxat moom mu am yaakaar ci ne taw bi yàlla na àgg toolam. wa yunazilu min assama, yàllay wàcc jële asamaan maa an taw fa yuxyi bihi l arda, mu ciy dekkal suuf bada mawtiha, ginnaaw bi suuf deexee bada mawtiha, ginnaaw bi suuf woowee. inna fi zalika, nekk na ci lii la ayatin, mandarga muy wane ne yàlla rek ka yàlla li qawmin yaqiluun, ci ñoo xam ne dañ jëfandikoo seen xel. wa min ayatihi, bokk na ci lii wane ne yàlla rek ka yàlla an taquuma assamaau, asamaan sii taxaw wal ardu, suuf sii taxaw bi amrihi, ci mbiram. suuf ne fam ne, asamaan ne fim ne. ñoom ñaar seen nekk kenn ku ne fim nekk. loolu ci mandarga mi wane ne yàlla rek ka yàlla ci la bokk. summa, ginnaaw ga isa daaakum, bu leen yàlla wooxee daawatan min al ardi, woo bu ne ci suuf ne génn leen ida antum taxrujuun, yéen ñëpp ngeen génn. yàlla ne na kéemtaan gi def cee bokk ñu bind asamaan, bind suuf ci mbiram. waaye dina am bés ñu dugal leen yéen ñëpp ci biir suuf. mu ne bés bu leen wooxee génn gi ngeen di génn, ci kéemtaani suñu borom bi tabaraka wa taala la bokk. boo demee ci tafsir bu ñuy wax al bahr al muhit jukkib juróom ñaareel xatub téeméer ak juróom benn fukk ak juróom ñaar juróom ñett kon mu ne xaalal mu fassiruun wa zalika xiina yanfuxu israfilu fi suur an nafqa thaniya wa yaqul ya ahla al qubur xuumu fala tabqa nasmatun min al awalina wal axirin illa qaamat tanzuru. nee na mu fassiruun yi nee nañu loolu mooy bu israfil walee ñaareelu wal ga ca buftu ba ñu daan ne yéen ñu ngi suuloon ci xabru yi jóg leen. nee na ña yàlla njëkk a bindak ñu mujj a bindak ñu njëkk a deeg ñu mujj a deeg ñëpp daal di jóg kenn ku nekk di xool. su ko defee mbokk yi teg leen seen baaraam ci aaya 20 ak 5 ci suratu al Rum. tabaarakallahu, ñëwoon nañu ak yéen ci suratu Rum muy suratu bi nga xam ne mooy fanweereel ci alquran. jàngoon nañ ko ba am ci 25. fi suñu borom tabaraka wa taala di waxee wa min ayatihi an taquuma assamaau wal ardu bi amri ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون مني بكونا تلي وانيني يلا يلا موي أسمان سي متخوال أكسو سي تيب تخوال جيني قلب بكونا تلي وانيني يلا يلا su ñepp faato ñu sool leen ci biir suuf bu ne jog leen rek ñepp genn fofu lañu yemon ci bind bi wessu wara doore tay ci aya ñaar fuk ak juroom ben ci suratu rum wallahu man fis samawati wal ard kullun lahu qanitun suñu borom tabaaraku ta'ala ci sar bi ñu nek di suratu rum di sar bu wacc makka di jangale walu tawhid walu gemne yalla yalla gemne mo yonni yonenti gemne ku de da nga dekki mu fayal li nga jefoon sar bobu mo wey di woné katanu suñu borom di woné ay man manam di woné ay xam xamam ndax su jeexale ñun ñep ñu andane yalla yow rek ya yalla andane ya yonni yonenti ndax wax ji ku ko waxon ku dul yalla tabaaraku ta'ala du demé ni bu ci tege moy gemne ku de da nga dekki suñu borom neena ci aya ñaar fuk ak juroom ben ci suratu rum walahu yalla momam man fi samawati kep ku ne ci asman man fi samawati kep ku ne ci asman wal ardi ak kep ku ne ci suuf baatu man nak dañ koy jëfëndiko ci lu am xel kep ku ne ci asman yalla mom ku ne ci suuf yalla mom manam avion yi lay tim dinaaw ña ci biir yalla len mom avion yi lay tim ginnaw ñi ci biir yalla len mom auto yi daw ci suuf ñi ci biir yalla len mom walahu man fis samawati wal ard ñi naw ci avion yi motax gor gui ibu safu rahimahullah da na wax ne kenn gënte degeur fit ku nekk ci jawu ji di moy borom jawu ji kenn gënte degeur fit ku nekk ci jawu ji di moy borom jawu ji naw ci avion ne ca kaw ñu xeyle le buteere sangara nga naan neena koku kenn gëna ko degeur fit kon yalla momam man fi samawati ni ci asman wal ard momomit ni ci suuf kullun lahu khanitun ñom ñep mom lañuy toroxlul ñom ñep mom lañuy womatul subhanahu wa ta'ala modi yalla ñi nga xamne ñoo ne ci kaw asman xayna ne ca avion yaag yoyu ak ñi ne ci bir ñi ne ci suuf si nek ci kaw auto yi ak ñi nga xamne ñoo nek ci bateau yi muy daw ci bir geej gi ak ñi ne ci lay dugg sax ci biir geej ñooñu ñëpp yàlla tabaraka taala nee na moo leen moom moom goo xam ni moomu neex naqari la ndax yàlla dina moom moomu tashriic yi dina moom moomu takwin yi moomu tashriic yi mooy moom tëralal la ne la jaaral fii moomu takwin yi mooy moom la moom goo xam ne gii dara nga ci mënut moo tax fi mu ne bu avion bi jaaxlee ci kaw rek nga gis xel yi dellu ci moom bu oto jaaxlee ci suuf xel yi dellu ci moom waaye bu bat wi ci géej gi jaaxle it xel yi dellu ci moom kullun lahu qanitun ñëpp koy omatul ñi ci asamaan it kum ci roof nelaw nga nelaw ñi ci suuf it kum ci roof nelaw nga nelaw ñoom ñëpp am na ci ñoom sax léeg-léeg nga bëgg a nelaw ruuf la nelaw doo nelaw tabarkàlla nga na ci guddi gi sonn ci lool walahu man fi samawati wal ardi kullun lahu qanitun ñëpp doomu aadama ci kaw suuf daal ñëpp khashi'una khadi'una munqaduna li amri llahi tabaraka wa ta'ala kan moy yalla wa huwa alladhi yalla it nga xamne yabda'ul khalqa mo tambali bindigi bindigi moko tambali ci gisu ko fenn suma ginaaw ga it yu'iduhu dana ko defat mo sos bindigi nit nek fi di lek di nan ba am doole di ub lamb bam yag mu neew doole ñu jagat waqi bam xoot dugal ci biir suma ginaaw ga su yagge ci suuf yu'iduhu yalla defaat ko mu mel na melon te gën fi reey wa huwa defaat ko nun sax day ahwanu alayhi mo gëna yomb yalla ci bind ga di maana defar ben mbir defarat ko defarat gëna yomb i'adatul qalqi ahwanu alayhi min bad'ihi subhanahu wa ta'ala bindan binde fi dekkal len moko gëna yomb gisul wa dakar fi nek ni tolé yi tabarkalla buñ la jappalé auto fi bu dugul ko ci garage bi buñ ko génné buy dox ci mbéd mi nga né tabarkalla wayé fi nek nit ñi man mën tolé fa lañ jëm waxuma la nak kon suñu demone ba yalla baxé len bañu mëna défar auto ñoom tolé yoyu yalla nañ ko yalla dimbalé kon suñu défaré auto ba nopi way tolé ko donkay ci leen di gëna yomb ne kon wahu ahwanu alayhi motax li mako defon ndax man tengo ko ya dedet leg leg sax ab fecc kat ñew ci kër ñu ne ko sa pojub dimba ma ndax man nga ko mu ne bu tay rew lay dak te bu fecc mu gën fa neex tabarakallah ci ñi setan fecc yalla kon dekkalat nit ñi hu ahwanu alayhi ibn abbas mu ne yaani aysar alayhi mo gëna yomb serigne mi ñu wax mujahid mu ne al i'adatu ahwanu alayhi min al bada wal bada'atu alayhi ayna wa muhtasar ibn kathir jukib ñettel ba khatum juroom fuk ak ñaar mujahid neena bindan binde fi tanu sas am bir wax deug yalla am man na am katanu defat ko ci yeen sen logique ni ngeen ko degge ak ni ngeen di delo mbiri ci ay ciosanam wax ji moy li nga xamni mufassiruna mom lañu wax ñu ne fi nak af'alu tafdil bi laysa ala babihi af'alu tafdil bi laysa ala babihi fayakun mahna a'wan ay huwa hayyib ñu ne batu ahwan fi duñ ko firé mo gëna yomb waye dañu wax rek yomb na lolu lenn ci ñom ñu lañ ko waxe tabarakallah suñu borom tabaraku ta'ala mu ne walahu yalla amna wala walahu yalla rek mom al masalul a'la misal mi gëna ko wé lolu moy lan kudul yalla mu nes na melni yow kudul yalla mu nes na tolni yow bamu def ko mom tabaraku ta'ala lahu al wasful a'la alladhi laysa li ghayrihi ma yudanihi fihi min al jalal wal kamal wal azamati was sultan yalla walahu yalla mom mom al masalul a'la misal mi gëna ko wé kudul yalla nit man na melni yow mu def nak nit ñi nan le ban programme lañuy am ba mel ni ñoña lolu moy mbir mi waye ko dul yalla nit man na mel ni yow wala ba ko dul yalla ku ne nenañ na nga jog wuti koka roy ci ki ndax mel ni yalla kenn nak du mel ni yalla ndax wa ilahul masalul a'la motax ni yalla doxal suñu digënté ak mom mudi ay yunus ali musallatu wassalam di ay anbiya di ay rusulu yeb di ay sahaba di ay tabi'una di ay salafus salih di ay ñooñu ñep di ay ulama tabarakallah di la gënd jëge ci ba ulama yi sus ci yow ñooñu ñep ku ci nekk yalla neena royal ci mom waye walahul masalul a'la yalla gëna ko welep su ko defé kenn ku ne nak fo ci toll ñu na dala fa nga toll tabarakallah sa njambar motax nga gis borom xam xam yi rawante ci walu gogu ñi bax lol ñi tabé lol ñi yu lol waye tabarakallah boole yep yalla mu ne walahul masalul a'la fi samawati ki asman moma wal ardi fi susif moma kan moy yalla wa huwa al aziz yalla ay ki tedd ba saña def lu ne al hakim yalla ay ki xereñ ba du joom ci len yalla al hakim al aziz al aziz al hakim mo tedd ba saña def lu ne waye yalla mo xereñ ba du def luy jur yaq lele nga deg ñu naaw taw bi doyna sekk fi ne bu yalla defare day yaq fe dedet yalla du yaq te fi su doye mu bayyi tabarakallah yalla du yaq ndax itam buñu japp ne ñun dong lay tawal suñu borom mi taw tawulul doom adam yi kefe day tawal nit yi di tawalale mbott yi di tawalale gunoor yi di tawalale ñax mi di tawalale fas yi xar yi ak nag yi ak bay yi ñoo ñep daf leen di tawalale motax bul ne rek doyna ndax doyna ci yow ben xale da jité ak marom ji tabarakallah fi ci tilen bam yag mu ne ko boy mu ne ko ha mu ne ko taw lan lay jeriñ marom ñi ne ko xana yaqi dal mu ne ko haaw jeexna ñoñu buñu sañu du taw ko xamne japp nga ne taw mom yaqi dal rek lay jeriñ bo sañu du taw kon yalla mi taw way wax deug yalla ñu nan taw bi doy nak ma nga yaq taw bi doy gut tawul ñu ñun dong nak waye suñu borom day ko xamne jalla jalaluhu bu fekke ne mi ngi def am mbir lu melni tay sey taw dalay wax ne ah muno taw dina la tawal waye bu may taw it damay saxal ñax saxalale la sa gerte bima la saxale la ñax saxalale sa gerte so soxla gerte yoy dag ñax baye fi gerte so soxla ñax nak dagal gerte baye fi ñax tabarakallah lolu moy